ήδη αρχίζουν και μιλάνε για μας στο εξωτερικό για το μεγάλο αυτό επίτευγμα. Για το μεγάλο αυτό επίτευγμα. Το κλίμα έχει ήδη αντιστραφεί. Αυτή τη στιγμή ο διεθνής παράγων βλέπει ότι η Ελλάδα σώζεται. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα, όπως το περιγράφει ο κύριος Στουρνάρας. Σώθηκε η Ελλάδα, σώζεται. Το λέει ο διεθνής παράγων. Ποτέ δεν κάνει λάθος ο διεθνής παράγων. Σωθήκαμε, έχουμε γίνει και επίτευγμα, ήμασταν χίλια δύο άλλα πράγματα, τώρα είμαστε και επίτευγμα και δεν έχουμε καταλάβει τίποτα από το σώσιμο. Από όλα τα άλλα έχουμε καταλάβει και καταλαβαίνουμε κανονικά εμείς εδώ, συνεχίζεται η ζωή. Παρ' όλα αυτά, όπως λέει ο κύριος Στουρνάρας, η Ελλάδα σώζεται. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο, γιατί έχει μια αξία, είναι κάτι αισιόδοξο και εμείς τον τελευταίο μήνα είμαστε φανατικοί των θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Το κλίμα έχει ήδη αντιστραφεί. Αυτή τη στιγμή ο διεθνής παράγων βλέπει ότι η Ελλάδα σώζεται, ότι η Ελλάδα παραμένει στο ευρώ. Σε ευχαριστώ, Πανεγία. Έχουμε μείωση των αποδόσεων στα δεκαετία ομόλογο για πρώτη φορά από την αναδιάρθρωση του χρέους και μετά, κάτω από 10%. Ελπίζω και εμείς να έχουμε την καλή τύχη που είχε η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, που αρχίζουν ήδη και βγαίνουν σε αγορές με επιτόκια κάτω από 6%. Εγώ αυτό το βλέπω προς το τέλος του 2014. Άρα διαλύτες μας πήριξαν κάτι, μας είπαν η Ελλάδα σώζεται, μας κλείσαν το μάτι, κοντά μας περνάνε και δεν σταματάνε, τα άσπρα πάνια τους δεν ήταν για μας. Ει, πειρατή! Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με, μοιάζει με χαμένο φάρο. Η Ελλάδα σώζεται. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει τώρα, σχόλασε, σχόλασε το παιδί τώρα. Ει, πειρατή! Αυτή τη στιγμή ο διεθνής παράγων βλέπει ότι η Ελλάδα σώζεται. Σώζεται η Ελλάδα, το λέει ο κύριος Στουρνάρας, ο πειρατής το άκουσε, είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό, όπως λέει και ο Ρέστης Μακρύς. Ο κύριος Στουρνάρας ό,τι λέει το εννοεί, δεν μιλάει τυχαία, μίλησε και είπε ότι το 2013 θα περάσει έτσι. Το 2014 όμως αρχίσει η ανάπτυξη, το σώσιμο έχει ήδη αρχίσει, όπως λέει ο διεθνής παράγων. Γενικώς όλοι μιλάνε ότι από το Σεπτέμβριο αρχίζουν να φαίνονται οι δείκτες, καλυτερεύουν τα πράγματα. Ο κύριος Στουρνάρας στην συνέντευξη που έδωσε στην ΕΤ 2-3 φορές είπε το 14, αλλά για τα καλά είπε ότι το 16, το 2016 θα έχουμε σωθεί πλήρως και θα έχει φανεί αυτό και στην καθημερινότητα. Είναι φερέγγιος, δεν μιλάει τυχαία, δεν έχει πέσει ποτέ έξω, ούτε και πριν 2 χρόνια που προέβλεπε αυτά. Πότε βλέπετε να γυρίσουμε, ας πούμε, στην ανάπτυξη, σε θετικούς ρυθμούς? Εμείς εδώ στο ΙΟΒΕ θεωρούμε ότι του χρόνου θα έχουμε θετική ανάπτυξη, έστω και με ένα θετικό πρόσημο, έστω και με πάρα πολύ μικρό αριθμό. Μέσα στο 2012, μέσα στο 2012. Ακριβώς. Μέσα στο 2012, μέσα στο 2012. Ακριβώς. Μέσα στο 2012, μέσα στο 2012. Ακριβώς. Και αν κάτι έγινε ειδικά μέσα στο 2012, ήταν αυτό ακριβώς που περιέγραφε ως πρόεδρος τότε του ΙΟΒΕ, ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας. Για όλα φταίνε αυτά που μας συμβαίνουν, πολλά μάλλον από αυτά που μας συμβαίνουν, όσοι ταξίδεψαν φέτος το Πάσχα και πήγαν στη Σύρο διακοπές, και μάλιστα όσοι πήγαν με το πλοίο στη Σύρο, και ακόμη πιο μάλιστα όσοι πήγαν με το συγκεκριμένο πλοίο στη Σύρο. Εγώ κυκλοφορώ στον δρόμο. Πήγα με πλοίο στη Σύρο. Βεβαίως κυκλοφορεί. Πάντα κυκλοφορούσα. Πήγα στη Σύρο προχθές. Στο πλοίο πολλοίς κόσμος ήρθε και μου μίλησε. Σας πληροφορώ, ελάχιστοι ήταν αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν. Οι περισσότεροι, ακόμα και άνεργοι άνθρωποι, ζητούσαν να μάθουν γιατί ακριβώς φτάσαμε εδώ και ποια είναι η διέξοδος από την κρίση. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση η ωριμότητα του κόσμου. Έγινε πηγαδάκι δηλαδή και το συζητήσατε? Όχι πηγαδάκι. Χαμός. Πάρα πολλούς κόσμους. Καράβια πέρασαν, χαθήκαν στα βάθη. Γιατί μας γελάσαν, κανείς δεν τα μάθει. Πήγα στη Σύρο προχθές. Ανάποδη μέρα τα τράβηξε πέρα. Σ' αυτό το λιμάνι δεν φεύγει κανείς. Εγώ κυκλοφορώ στον δρόμο. Πήγα με πλοίο στη Σύρο. Βεβαίως κυκλοφορεί. πάντα κυκλοφορούσα. στον δρόμο κυκλοφορεί, αλλά και στη θάλασσα από ό,τι ακούσατε. Ποιο πλοίο ήταν αυτό, πώς όλοι αυτοί τα βλέπουν θετικά και όταν συζητούμε εμείς μεταξύ μας θέλουμε να κάνουμε το ακριβώς αντίθετο για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες μέρα, ώρα που είναι και μέσω ενημέρωσης που είναι. Τέλος πάντων, κυκλοφορεί στον δρόμο. Όσοι τον δείτε, να του πείτε τα καλύτερα. Αν δεν δείτε αυτόν, θα δείτε τον άλλον. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι ο όνειρό σας, δεν ξέρω πώς το είπατε ακριβώς, είναι να περπατήσετε ξανά στο Σύνταγμα χωρίς να σας λιδωρεί. Όχι, περπατάω τώρα. Ναι, περπατάτε. Εννοείται έξω στον δρόμο μόνο σας. Ναι, ναι, ναι. Κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Δεν φοβάστε. Παντού, όχι. Στο να μου χέρι το τσιγάρο. Μοιάζει με χαμένο φάρο. Εννοείται έξω στον δρόμο μόνο σας. Ναι, ναι, ναι. Κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Δεν φοβάστε. Παντού, όχι. Κι όταν θα σβήσει, θα έρθει. Η Ντόρα είναι. Σχόλασε, το βλέπει τώρα. Η Ντόρα είναι ένα θαυμάσιο τέλεχος. Μπορεί αργότερα. Όλα τα πράγματα έρχονται με τη σειρά τους. Μπορεί αργότερα και η Ντόρα γίνει αρχηγός και πρωθυπουργός. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Ντόρα δεν λέει το τραγούδι, ή Μπόρα. Εμείς νομίζαμε ότι λέει Ντόρα και πετάχτηκε ο Μητσοτάκης να πει για την κόρη του, η οποία και αυτή πρέπει να γίνει πρωθυπουργός. Έγινε ο Σαμαράς, έγινε ο Παπανδρέου, ο Γιώργος, ο Ανδρέας, ο γέρος Παπανδρέου, ο Καραμαλής, ο Ανιψιός, ο Θείος, ο Παπαδήμος και τόσοι άλλοι. Γιατί να μην γίνει και η Ντόρα? Αυτή την απορία την έχουμε χρόνια τώρα. Στις Κουριές, σήμερα είχαμε πάλι τα γνωστά, αυτή τη φορά όμως πάνω στο βουνό, γιατί κάτοικοι προσπάθησαν να αποτρέψουν το ξεπάτωμα, όπως το χαρακτηρίζουν, υπεραιωνόβιων δέντρων και την κατασκευή τεχνητής λίμνης χημικών αποβλήτων στο σημείο, Ρέμα Καράτζα έτσι λέγεται, το οποίο και αποτελεί πηγή νερού για όλη την περιοχή. Έχουν παίζει δακρυγόνα, υπάρχουν δημιουργίες στον ΜΑΤ, το έργο προχωράει κανονικά με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας, άπειρες δημιουργίες από τότε που ξεκίνησαν τα γεγονότα και μέχρι να ολοκληρωθεί, αν ολοκληρωθεί και όπως ολοκληρωθεί, άπειρες δημιουργίες συντρέχουν την εταιρεία, διότι πρέπει η επένδυση να γίνει. Τσάμπα πάνε αυτές οι δημιουργίες εκεί, δεν στοιχίζουν τίποτα απολύτως. Προσφορά της ελληνικής κυβέρνησης στην ανάπτυξη του τόπου, της Βορείου Ελλάδας και όλου του τόπου. Απ' την άλλη, ο Βενιζέλος θέλει να φτιάξει μια άλλη σοσιαλιστική διεθνή, γιατί συγκεκριμένη κάτι έχει, αφού έχει και πρόεδρο τον Γιώργο. Δεν θέλει να τον ζαλίζουν, κάνει δηλώσεις από εδώ και από εκεί, προσπαθεί να διαχωρίσει αυτό το Πασόκ από το προηγούμενο Πασόκ που όλοι αγαπήσαμε και ήταν του Γιώργου και κάνει δηλώσεις που ξεπερνούν και τα όρια. Δεν θέλω δεσμεύσεις, δεν θέλω συνεταίρους, δεν θέλω να μου πιάνουν τα ***. Δεν θέλω συνεταίρους, δεν θέλω να μου πιάνουν τα ***. Το μνημόνιο αναγκαστικά θα βγούμε στο τέλος του 2014, όταν το πρόγραμμα τελειώνει. Βέβαια, ο στόχος μας είναι και η συμφωνία είναι ότι το 2014 δεν θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα 4,5% όπως έλεγε το προηγούμενο μνημόνιο, αλλά θα το έχουμε στο τέλος του 2016. Βεβαίως και θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας, αλλά οι βαθμοί ελευθερίας σαφώς αρχίζονται και θα βελτιώνονται από το 2014 και μετά. Σε ευχαριστώ, Βανίγερ. Να το και το 14, ακούσαμε πριν και το 12, βάλτε τα όλα μαζί. Πολύ σωστά, θυμάται εδώ ακροατής, ακροάτρια, με τέτοιο ψευδόνυμο δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό λέει με τη σειρό που είπε ο Στρουνάρας, του θυμίζει αυτό που έλεγε παλιά ο Γιώργος ότι με πλησιάζουν στο δρόμο. Δεν είχε πει ένα συνταξιούχος και είχε πει πάρε και τη σύνταξή μου για να σωθεί η Ελλάδα. Εκείνος ο έρμος ο συνταξιούχος. Εμένα μου θυμίζει και το άλλο που είχε κάνει ο Πετσάλινικος, τον οποίο τον έχουμε χάσει όλοι. Εκείνο το περίφημο ταμείο που θα έσωζε τη χώρα και θα συνέβαλε και σε εκείνο το ταμείο είχε πάει μια γιαγιά πρώτη και με τα δύο εγγόνια και είχαν βάλει 50 ευρώ έρμη και γιαγιά, πιο έρμα τα εγγόνια που τα μαθαίναν έτσι. Τι απέγινε το ταμείο, τι απέγινε ο Πετσάλινικος, η μία θλίψη μετά την άλλη μέρα που είναι σήμερα. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο όλες τις μέρες. Απαντά ο Αποστόλης, mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr, SMS όποιος θέλει να στείλει γραφή Real αφήνει κενό. Το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Ο Νίκος Απρανίδης είναι εδώ και ρυθμίζει τον ήχο. Πειρατή! Δεν προσπαθώ τίποτα να εξοραίσω. Όμως μόνο κακόπιστοι δεν βλέπουν ότι το κλίμα, έστω και αργά, αντιστρέφεται. Βασικοί οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται. Μετά από ένα μεγάλο διάστημα, αρχίσαμε να βλέπουμε θετικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα στο εξωτερικό. Εξοφλούνται φέτος μαζεμένα όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου τα τελευταία χρόνια. Αυτά έχουν ήδη δρομολογηθεί. Αλλάζουν την εικόνα της χώρας, αλλάζουν και τη δυναμική της οικονομίας. ώστε το 2011 να είναι η τελευταία χρονιά της ύφεσης. Όχι μωρέ, μα τι να μας κάνουν το σταυρό. Το 2012 να είναι η χρονιά που ξεκινά και πάλι, επιστρέφει και πάλι η ανάπτυξη στη χώρα μας. Το 2013 να είναι η χρονιά που έχουμε πια απαλλαγή από το μνημόνιο. Ρε, να μου σωθήκαμε. Στο να μου χέρι το τσιγάρο. Ρε, να μου σωθήκαμε. Μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι όταν θα σβήσει θα έρθει η Δώρα. Σχόλασε, σχόλασε το βλέπει τώρα. Αυτή τη στιγμή ο διεθνής παράγων βλέπει ότι η Ελλάδα σώζεται. Σχόλασε, σχόλασε το βλέπει τώρα. Αυτά από την επικαιρότητα. Εδώ είμαστε, θα μας επιτρέψετε μια αναφορά για δύο λόγια για μια συνάδελφο που έφυγε από τη ζωή, η Πόπη Χασιώτη. Έφυγε προχτές σε ηλικία 40 χρονών. Έδινε μια πολύ σκληρή μάχη τους τελευταίους 6 μήνες, χωρίς βεβαίως να τα καταφέρει. Είχαμε δουλέψει μαζί στο Sky για αρκετά χρόνια. Με την ίδια, με τον τζαμπουκά της, τον είχε. Όσοι την ξέρουν, το έχουν παρατηρήσει και το παρατηρούσαν και τότε. Και βεβαίως και τη μόνιμη θλίψη της, γιατί και αυτό το είχε. Ο Γιάννης Χαρούλης είναι ένα τραγούδι που έχουμε διαλέξει, γιατί μάθαμε ότι τους τελευταίους μήνες, τους πολύ δύσκολους, ο Γιάννης Χαρούλης μάλλον της παρέτεινε και τη ζωή, όχι μόνο την στήριζε. Αυτή την ώρα γίνεται η κηδεία της στον Αλμυρό Βόλου, από όπου και γεννήθηκε. Καλό ταξίδι. Απ' τα μάτια μου να πάρεις και να τη ρίξεις του πελάγου το βυθό. Κι αν τύχει μέσα νέμους να χαθώ, μη μ' αρνηθείς, μη μ' αποπάρεις. Κι ακριβώς σου χάδι να μου δώσεις, κι αν η λαχτάρα σου κουρσέψει το κορμί, αιτία πρόφαση να γίνει κι αφορμή, ποτέ μη μ' αρνηθείς, μη με προδώσεις. Σύννεφα του γυαλού θε να αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Σύννεφα του γυαλού θε να αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Θα με στο πλάι σου. Κι ανάσα μου να νιώσεις σαν αρώμα φερμένο απ' τη βροχή. Κι αν γίνει όνειρο ταξίδι και ευχή που αγάπησες πολύ, μη μετανιώσεις. Σύννεφα του γυαλού θε να αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Σύννεφα του γυαλού θε να αρματώσω, θα με στο πλάι σου και χάσμα τόσο θα με στο πλάι σου. Ήδη αρχίζουν και μιλάνε για μας στο εξωτερικό για το μεγάλο αυτό επίτευγμα. Για το μεγάλο αυτό επίτευγμα. Το κλίμα έχει ήδη αντιστραφεί. Αυτή τη στιγμή ο διεθνής παράγων βλέπει ότι η Ελλάδα σώζεται. Σε ευχαριστώ, Βανίγια. Αυτό το σώσιμο δεν μπορεί να το καταλάβουν οι καθηγητές σήμερα, δεν μπορεί να το καταλάβουν οι ναυτεργάτες χτες, οι φορτηγατζίδες προχτές, οι ταξιτζίδες πρόπερς το καλοκαίρι, δεν μπορούν να το καταλάβουν διάφορες κατηγορίες εργαζομένων, το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Αυτό το σώσιμο, γι' αυτό και κάνουν αυτά που κάνουν, τα οποία συγχύζουν το Γιάννη Πρετεντέρη, το Μέγκα, τα υπόλοιπα κανάλια, διότι με το δίκιο τους οι άνθρωποι, ο Πρετεντέρης, το Μέγκα και τα υπόλοιπα κανάλια, θέτουν θέμα εκβιασμού. Διότι ξέρουν πολύ καλά από εκβιασμούς, πώς τους έχουν κάνει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, τι εκβιασμούς έχουν ασκήσει τον ελληνικό λαό με διλήμματα, ψεύτικα, αληθινά, μισοαληθινά, με ένα καταιγισμό τέτοιων διλημάτων και εκβιασμών. Οπότε δεν μπορούν τώρα αυτοί οι επαγγελματίες να δεχτούν τον εκβιασμό των καθηγητών. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί όλα αυτά συζητούνται τώρα μία εβδομάδα πριν τις πανελλαδικές. Τώρα, εγώ δεν θέλω ούτε να σκέπτομαι την ιδέα ότι μπορεί να τυναχτούν οι πανελλαδικές στον αέρα. Δεν μπορεί τα παιδιά να δίνουν σε μία εβδομάδα και να τους λέμε ότι δύο μέρες πριν θα συνεδριάσουν οι ΕΛΜΕ να αποφασίσουν αν θα πάτε να δώσετε εξετάσεις την πρώτη μέρα, δεν πάτε να δώσετε εξετάσεις. Και ειλικρινά αυτό πια αρχίζει και με ξεπερνάει, είναι αυτή η εκκρεμότητα η οποία παρατείνεται. Πέστε εσείς ειλικρινά και καλό, ρωτώ τους εκπαιδευτικούς που ζουν με τα παιδιά μαζί, με τι ψυχολογία τα παιδιά αυτά ετοιμάζονται να πάνε σε μια εβδομάδα να δώσουν, εάν δεν ξέρουν αν θα δώσουν, αν δεν ξέρουν πότε θα δώσουν, αν δεν ξέρουν αν θα δώσουν με την πρώτη μέρα και τέσσερις που θα ακολουθήσουν, ή πέντε που θα ακολουθήσουν, ή το ένα ή το άλλο. Το πνίγει το δίκαιο και η αγανάκτηση. Και έχει δίκαιο πραγματικά. Δεν μπορεί να γίνεται απεργία 10 μέρες πριν τις πανελλαδικές. Φταίνει οι καθηγητές. Η κυβέρνηση που το έφερε 20 μέρες πριν τις πανελλαδικές δεν φταίει βεβαίως. Δεν δέχονται εκβιασμούς. Ό,τι νομοσχέδιο έχει περάσει, ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είναι αποτέλεσμα 5 πολυνομοσχεδίων με το χαρακτήρα του κατεπήγοντος. Μια χώρα πακεταρίστηκε, ένας λαός κυρίως, μέσα σε 5 πολυνομοσχέδια που πέρασαν μέσα σε 5 τριήμερα από τη Βουλή. Αυτό δεν ήταν εκβιασμός και είναι όλο αυτό που γίνεται με τους καθηγητές. Είναι η εβδομάδα τους. Ετοιμαστείτε και για ρεπορτάζ, για καθηγητές που τα πιάνουν, για καθηγητές που δεν δουλεύουν, που κάθονται 5 μήνες το χρόνο. Έχουν δουλειά τα κανάλια πραγματικά πάρα πολύ. Μπρος. Γιατί έρχεται να το σηκώσετε? Γιατί αποφασίσαμε ότι αν περιμένετε λιγουλάκι, έτσι ανάβουν τα αίματα πιο εύκολα. Άντε βρε ανεδέστατη. Λοιπόν, άκου να σου πω. Όχι, θα μιλάς με καλύτερο ύφος. Εγώ κυκλοφορώ με λεωφορείο, είμαι φτωχιά. Αλλά δεν μπορεί εγώ στο σούπερ μάρκετ να αφήνω τα μακαρόνια μου και να τα τρώει ο Πακιστανός. Εγώ με τις 400 ευρώ έχω φιλότιμο σαν Ελληνίδα. Γιατί ξέχασες τα μακαρόνια στο σούπερ μάρκετ, καλέ. Λοιπόν, γίνεται πιο πολύ Έλληνες και αφήστε τις αηδίες να μας φάνε οι ξένοι όλα τα φαγητά και όλα και την Ελλάδα όλη. Καλέ, αν πρόκειται για μακαρόνια, συμφωνώ κι εγώ. Τα μακαρόνια μόνο σε Έλληνες. Ακάκιε, ακούς. Αλλά μήπως το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Μήπως το πρόβλημα είστε εσείς. Μήπως εσείς να γίνετε λιγότερο Ελληνίδα. Για να χωρέσει και κανένας άλλος άνθρωπος. Είδαν. Έλα, λοιπόν. Ο Θήμιος μιλάει για τον κόκκινο στρατό και πολύ καλά κάνει. Εγώ πήρα να σου πω, να σε ρωτήσω αν έχεις ακούσει τι λένε οι κάθε δημοσιογράφοι τις τελευταίες μέρες για τους μαθητές και την αγωνία τους. Βεβαίως. Έχουν αγωνία οι δημοσιογράφοι. Έχουν τόσο αγωνία που εκβιάζουν και απειλούν τους καθηγητές από μικροφόνου να μην κάνουν την απεργία μέσα στις εξετάσεις. Ναι. Ότι αν κάνουν τις εξετάσεις οι καθηγητές κανονικά, τα παιδιά έχουν ζωφερό μέλλον. Ναι, δηλαδή θα περάσουν στις σχολές, μετά τους περιμένουν δουλειές. Ναι. Δεν Αυτοί οι δημοσιογράφοι τι λέγανε όταν οι μαθητές είχαν αγωνία για τα βιβλία τους, όταν δεν είχαν πετρέλαια, όταν δεν είχαν καθηγητή. Γαργάρα, τι να λένε. Κινητοποιήσεις, όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι, μικροί και μεγάλοι, να το βουλώσουν, γιατί δεν ενδιαφέρεται κανένας περισσότερο για τους μαθητές από τους καθηγητές. Αν και να σου πω κάτι, είμαι κι εγώ κατά αυτής της κίνησης των καθηγητών. Ναι, γιατί. Ναι. Τώρα απεργίες και μαλακίες. Εγώ θα πήγαινα και θα τους έδινα και τα θέματα. Υπάρχει καλύτερη απεργία από αυτήν. Όσοι αγωνιούν για τους περάστε όλοι. Και για τους μαθητές. Μαλακίες, απεργίες και τέτοια. Τώρα, τι θα κερδίσουν, να τους κράσουν οι δημοσιογράφοι και να στρέψουν την κοινωνία εναντίον τους. Λοιπόν, πηγαίνετε, μην κάνετε απεργία. Ναι. Αφήστε τα παιδιά να αντιγράψουν και δώστε και τα θέματα, να τελειώνουμε. Και επειδή δεν έχουμε κοντή μνήμη, εγώ όταν ήμουν το 2006 μαθήτρια και κάναμε καταλήψεις για το άρθρο 16 στο Λύκειο, τότε πώς το νοιάζονταν οι δημοσιογράφοι να μας υπερασπιστούν που παλεύουμε για το δημόσιο σχολείο. Λοιπόν, τα αιτήματα των καθηγητών είναι δίκαια, πρέπει όλη η κοινωνία να τους στηρίξει και εσείς από την Ελληνοφρένεια όσο μπορείτε να προωθείτε την αλήθεια και όχι αυτά που λένε, γιατί ακούω και στον Real, ακούγονται διάφορα, για το τι συμβαίνει με τους καθηγητές. Είναι ντροπή. Καλά ρε π***, έκανε πάλι η οικογένεια Παπανδρέου ρε π***, την καινοτομία στην πολιτική, κόμμα της δραχμής με κατσανέβα ρε π***. Αυτοί δεν σταματάνε πουθενά. Ευτυχώς για μας, φαντάζεσαι να σταματάγανε εδώ. Αστέρο. Το τέλος του Παπανδρέου να ήταν στο Γιώργο. Ευτυχώς. Αξέτα. Αποστολή. Έλα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά εσείς. Χίλια συγχαρητήρια, εξαιρετική εκπομπή σας. Ο Θήμιος με έχει κατασυγκινήσει. Ξέρεις τι ήθελα να πω. Αυτά κάνει. Ναι αγάπη μου, ξέρεις τι ήθελα να σου πω, έτσι να ακουστεί λίγο. Τι. Ακόμα το Δέλτα Σίγμα της ΟΛΜΕ δεν αποφάσισε τίποτε, συνεδριάζουν. Εγώ δεν συμφωνώ προσωπικά με την απεργία, αλλά δεν έχει σημασία. Ξέρεις τι θέλω να πω. Αμέσως έπιασαν δουλειά εσύ Αποστόλη η εργολάβη της παραπλάνησης και της κατασυκοφάντησης του κλάδου. Δηλαδή όποιος αντισέκεται πρέπει να φάει σκατά από αυτούς. Τους θα γυρίζουμε τα σκατά. Να συνεχίσετε έτσι μοναδικοί και ωραίοι. Ναι, γεια σας. Yeah. Ναι. Η εκπομπή αυτή είναι ζωντανή. Ναι. Μπορώ να μιλήσω. Ναι. Ναι. Μιλήστε. Άκουσα προηγουμένως που λέγανε για τον Άνθιμο που βγήκε μια κοπελίτσα, δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Κοπελά, τροχοπελίτσα, τέλος πάντων. Ναι, ναι, για πείτε μου. Δεν είμαι ούτε Λουκά, ούτε θεούσα τίποτα. Απλά ξέρω τι συσίτια δίνουν κάθε μέρα στον κόσμο. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Ξέρω τι συσίτια δίνουν. Ο Άνθιμος. Και τι δεν κάνουν. Ο Άνθιμος τι έγινε, σκότωσε τα χρυσαφικά του, γιατί. Η θρησκεία μας δεν πρέπει, ό,τι και να είναι, το χειρότερο να είναι, δεν πρέπει να την ηρωνεύσουμε. Ο Άνθιμος είναι η θρησκεία σας, να τη χαίρεστε. Ήδη αρχίζουν και μιλάνε για μας στο εξωτερικό για το μεγάλο αυτό επίτευγμα. Για το μεγάλο αυτό επίτευγμα. Το κλίμα έχει ήδη αντιστραφεί. Αυτή τη στιγμή ο διεθνής παράγων βλέπει ότι η Ελλάδα σώζεται. Σε ευχαριστώ, Βανίγερ. Ο εσωτερικός παράγων πάλι δεν βλέπει τίποτα σχετικό, δεν έχει σημασία ποιος λογαριάζει τον εσωτερικό παράγοντα. Άλλωστε, όλα αυτά έγιναν για να τονωθεί ο διεθνής παράγων. Θυσιάστηκε ένας λαός, θυσιάζεται ακόμα, χωρίς να έχει τελειώσει τίποτα, ούτε καν στα μισά, για να σωθούν οι τράπεζες οι ξένες, οι όμιλοι οι ξένοι, γενικώς το ξένο νόμισμα, και ό,τι είναι να σωθεί έξω από εδώ. Όλα αυτά έχουν γίνει με πολλή δουλειά, είναι η αλήθεια. Ενώ το επίτευγμα που λέει ο κύριος Στουρνάρας το καταφέραμε με πάρα πολλή δουλειά, έτσι μιλάνε όταν μιλάνε οι πολιτικοί, τις θυσίες, τη μιζέρια, την καταστροφή εκατομμυρίων Ελλήνων, τη λένε ήδη πολλή δουλειά, γιατί κρίνουν μόνο από τον εαυτό τους πόσο ξενύχτησαν, αυτό το θεωρούν και δουλειά εντωμεταξύ, πόσο ξενύχτησαν, τι μάχες, 10 εισαγωγικά, έδωσαν στις Βρυξέλλες ή οπουδήποτε αλλού. Αυτή τη δουλειά την έδωσαν όντως άνθρωποι πολύ έμπειροι από άλλες δουλειές του παρελθόντος. Ορίστε τι θέλετε, είμαι η γυναίκα του. Δεν βλέπω το πρόσωπο. Ναι, αλλά ποιον θέλετε. Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος. Βουτυράτος. Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε. Κατάστημα το Παλουκάκι. Δεν το ξέρω. Καθώς όν δεν συχνάζουν φιόγγι. Γιατί μιλάτε σε όρους πιάτσας. Στην Αμερική έχω δουλέψει σε εστιατόριο όπου μαγείρευα. Εσύ πάψε, θα σου ρίξω φλιτ. Στη Σουηδία με τους περισσότερους μετανάστες ήμασταν καθαριστές. Έχω καθαρίσει τη μισή Στοχόλμη. Τι είναι αυτό? Η λυπημένη θλίψη. Λογαριασμός. Πω, μαδάμ, δουλεύεις με διπλό καρμπιλάτερ. 18.000 δραχμές λογαριασμό, κατά ποιος υπογράφει? Διάβασε το στερόγραφο. Αντώνιος, ο Αντώνης. Δούλεψα μετά σε μια μεγάλη εταιρεία στην παραγωγή και στο μάρκετινγκ, συγκεκριμένα ένα Λατίνι. Ρίμαξε. Ρίμαξε. Στον Καναδά ήμουν από Κυπουρός, δούλεψα σε βενζινάδικο, υλοτόμος, οικοδόμος, σε εργοστάσιο τσιμέντων. Έχω δουλέψει χρωματιστής. Εσύ θα πας μπροστά. Έχω δουλέψει μετά τα χρόνια που ήμουν απ' έξω, αλλά και πριν, ως σύμβουλος επιχειρήσεων, με το μπλοκάκι που λέμε. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Οι δουλειές, οι προκομμένοι, αυτοί μεταξύ άλλων μας έχουν φέρει εδώ. Τώρα που τα άκουγα αναλυτικά, συνειδητοποίησα ότι ο Γιώργος εκτός τα καθαρίσματα στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη που μας έχουν μείνει, τα βενζινάδικα, ναι, τα μαγειρία, έχει δουλέψει, όπως είπε ο ίδιος, υλοτόμος, ο Γιώργος, οικοδόμος, ναι, και σε εργοστάσιο τσιμέντων. Πού είναι αυτά? Αυτά είναι ρεπορτάζ που κανείς δεν τα κάνει από τα μέσα ενημέρωση, τα διαπλεκόμενα, πάει να ψάξει να βρει. Πού ήταν υλοτόμος, τι έχει υλοτομήσει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου και εγγονός του Γεωργίου Παπανδρέου, και κυρίως ποιο ήταν αυτό το εργοστάσιο τσιμέντων και ως τι προσέλαβε τον Γιώργο. Έλα. Έλα. Καλά μαλακίζες, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Πού το είδες? Καλέ, υπάρχει κάμερα. Νόμιζα ραδιόφωνο είμαστε μόνοι. Καλέ, συγγνώμη, κάτσε να μας αυτό, περίμενε. Ρε παρά, να μιλήσω εγώ. Εσύ θα μιλήσεις. Εσύ θα μιλήσεις. Στη δικιά μου την εκπομπή θα μιλήσεις εσύ. Άσε μας, κυρά μου. Η κλάψη ομοία είναι αυτή με τη Χρυσή Αυγή. Έχει φτάσει 10-15% θα πάρει από εσάς τις μαλακίες που κάνετε. Άντε, να δεκατοστήσει, αυτό θέλουμε κι εμείς. Δεν προχωράει αλλιώς το θέμα άμα δεν ανέβει Χρυσή Αυγή, δεν το βλέπεις. Άστερε που φωνάζουνε. Σκύλος που φωνάζει δεν δαγκώνει. Δεν τον είδε στον Μιχαλολιάκο χθες, μόνο φωνάζει, τίποτα δεν κάνει. Φοβόσας αυτό το μαλακά. Γράφτε τους τα για σας, δεν υπάρχουνε. Το άλλο το καραφλό δεν είδες πως το πήρανε? Ποιο καραφλό? Σηκωτό το πήρανε το άλλο, το βουλευτή. Με το όπλο? Το πήρανε και τον βγάλανε έξω. Το άλλο με το όπλο στον καμίνι? Έναν βρισμό η καράφλα να πούμε. Που βγήκε ο Κασιδιάρης και είπε ότι δεν έχουν όπλα και εκείνο φώναζε μην μου πάρετε το όπλο, αυτό το καραφλό. Το μπατσάκι ήταν μισή μερίδα, δεν είδες πως τον εκτόπισε? Τι τον εκτόπισε, παιδί μου, αγκαλιαζόντουσαν, εγώ κατανόμαλα είδα. Μπήκαν στο πρόγραμμα οι μπάτσι με τα free hugs. Με δουλεύεις? Αγκαλιάζουν δωρεάν χρυσαυγίτες. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Και Χριστός Ανέστη. Πού το ξέρεις? Το ξέρω, γιατί Ανέστη. Α, είδες την ταινία. Για πες. Όχι, το ξέρω. Έλα μου, το ξέρεις κι εσύ. Αν δεν ήταν ο Τζεφιρέλη, δεν το είχαμε μάθει ποτέ. Πληγώνεις τώρα, σε παρακαλώ, μην με πληγώνεις βαθύτατα. Λοιπόν, λέγομαι Χάρης, είμαι Καλαβριτινός και επειδή θα γίνει μια εκπομπή σχετικά με τα Καλάβρητα για τους Γερμανούς. Ναι, ωραία. Εσείς, συγγνώμη, ποιος είστε? Για ποιο σας νοιάζω? Δεν ξέρω. Τζένι Μπότσι. Πώς είπες? Τζένι Μπότσι. Καλά, όπως θέλεις εσύ τα λες. Τι, το δικό σου το ελέγχω? Αυτό που θες εσύ μου πες. Λοιπόν, θέλω να με λέτε έτσι. Και εγώ αυτό που μου λες ακούω. Θέλω να κάνω, γεια. Καταρχάς θα σας πω μια είδηση. Του χρόνου λέει θα τον τουφεκίσουνε. Γιατί η σταύρωση δεν πιάνει. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Εντάξει, δεν έχω αντίρρηση. Μην το σουβλήσουνε μόνο. Ευτυχώς που δεν το έχουν σκεφτεί. Μην το σουβλήσουνε. Σκέψου μετά αντί για σταυρό να κάνουμε αυτό το πράγμα το γύρω-γύρω στο σούβλισμα. Άκουμε τώρα και κάτι άλλο. Λέει ο μεγάλος εκεί από το μικρόφωνο που έχει πάρει ότι μία για πάντα σκοτώσαμε τον φασισμό στις 9 του μήνα. Έρε πίσω που έχει μείνει, πού νομίζω ότι είναι 10 του 45? Δεν είναι 10 Μαΐου του 45. 2013 έχουμε. Ο φασισμός είναι δίπλα μας καθημερινά. Μας πυροβολάει. Άμα ο διοικητής της τροχίας έχει κάκαλα και σέβεται τα γαλόνια του, θα πάει να καθαρίσει τις τουρνάρια τα διπλοκαπαρκαρισμένα, τη Σόλωνος, την Πατριάρχο Ιωακήμα από τα τρακτέρια το βράδυ και να αφήσει ήσυχους τους ταρίφες στα νοσοκομεία να πάρουν κανένα γυροντάκο. Αλλά πού να σεβαστεί γαλόνια? Εκεί παιδί το αντριλίκι του. Στους πεινασμένους, στους ταρίφες. Καλή σου μέρα. Γεια σου, Απόστολε. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Να πω και εγώ ότι την Κυριακή εκδήλωση μνήμης και τιμής στην Αρτέμιδα. Αρτέμιδα ίσον Λούτσα, έτσι. Ξέρω. Μπράβο, για την νίκη. Γιατί, για τα μαθήματα που κάνουν Χρυσταυγίδες στα παιδάκια? Α, όχι, λάθος. Για πες. Για την νίκη κατά του φασισμού. Πώς νίκησε, πώς? Τώρα εκεί εμείς έχουμε περισσότερα προβλήματα, αλλά πιστεύουμε θα νικήσουμε και εμείς για δεύτερη φορά εκεί. Α, το πιστεύετε? Το πιστεύω. Μ' αρέσει που το πιστεύετε. Παλεύουμε, θα δούμε. Η πίστη σώζει. Το έχω δει σε κάτι ταμπέλες πάνω σε κάτι βουνά εκεί, το γράφουν διάφοροι. Καλά, δεν σώζει η πίστη, αλλά. Σώζει, καλέ λένε, σώζει. Θα σώσουμε εμείς. 6,5 ώρα. τώρα στην Αρτέμιδα. Επίσης, ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη για να σώσει τους αμαρτωλούς. Πολύ γαϊτάνο είδες αυτές τις μέρες. Μπα, όχι, έκανα βόλτα σε βουνά της επαρχίας. Δεν σε βοήθησε πολύ, βλέπω. Γιατί? Καλέ, και πιστεύω, άρα θα σωθώ. Και έμαθα ότι ο Ιησούς ήρθε για να σώσει τους αμαρτωλούς. Τι δεν πήγε καλά, δεν ξέρω. Πολλά. Πάντως γι' αυτό ήρθε. Μηνύματα ακροατών. Ο Λουδοβίκος, τι έγινε, λέει, βρε παλιοκουμούνια. Λάβατε το συντηρό με το ηχητικό που σας έφερα χθες? Ναι, το λάβαμε. Το ακούσαμε κιόλας. Είναι μια κυρία που κάνει εισαγωγή σε μια εκδήλωση που κάνατε εκεί στην Κερατέα και κάνει συγκρίσεις με τις σκουριές. Για να δεις ότι το έχουμε ακούσει. Είναι από τις λίγες φορές που ακούσαμε κάτι που μας φέρανε και το προλάβαμε. Αυτό έγινε πριν λίγο. Από το Περιστέρι τώρα, ανακοίνωση της εργατικής λέσχης. Λέει, σήμερα παίζει ο Ολυμπιακός Final Four και έχουμε θέμα. Την ίδια ώρα, στις 7, καλούμε τους περιστεριώτες που δεν θα δουν τον αγώνα στη νέα συνέλευση της εργατικής λέσχης Περιστερίου. Μετά τις επιτυχημένες δράσεις μας για την εργατική πρωτοπαγιά στους εργαζόμενους των εμπορικών καταστημάτων του Περιστερίου και τους κατοίκους της πόλης, συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, πιο συλλογικά, πιο οργανωμένα. Σήμερα Παρασκευή 10 Μαΐου στους 7 Μουμού, στο θεατράκι της Ξυλοτεχνίας, είναι η ώρα να μιλήσουμε για τις δικές μας ανάγκες και όπως λέει η κοινωνία. Το σύνθημα, η κοινωνία δεν χτίζεται σε μια παλάμη που ζητιανεύει, αλλά σε αυτήν που σφίγγεται σε μια γροθιά. Όπω αυτά λέμε, ταράζονται οι υπόλοιποι. Άλλο μήνυμα, άλλο ένα. Να το, από Δανία. Ο Θανάσης Ζήκας, γραμματέας της κοινότητας Ελλήνων Δανίας, αυτό που είπε ο κύριος Τουρνάρας, ότι μιλάνε όλοι για τον άθλο της Ελλάδας έξω, το επίτευγμα, και λέει. Σε ποια χώρα μιλάνε για τον άθλο της Ελλάδας κτλ. Γιατί εδώ στη Δανία μιλάνε για την άνοδο των φασιστών και για τα σκουπίδια που τρώει ο κόσμος. Και σε άλλες χώρες, όχι μόνο εκεί. Και ένα τελευταίο μήνυμα. Χρόνια πολλά στη ζωή, την οδοντίατρό μου, την εξοβιετικής ενώσεως ερχόμενη και στο Σοκράτη τον άντρα της που ακούνε Ελληνοφρένεια συνεχώς. Άρης. Χρόνια πολλά και από εμάς. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, διότι είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες στο τέλος. Μας πάνε στο μαγκαζίνο, στις 2 Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως μετά 3,5 ώρα Λιάννα Κανέλ. Τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας. Στους πολιτικούς δημοσιογράφους και ούτω καθεξής, το τραγούδι του Θανάση του Πεκλιβάνη, του Θανάση του Παπακοσταντίνου του Πεκλιβάνη, για να ξέρουν τι θα τους έρθει. Μια νύχτα θα έρθει από μακριά, πράμα να μάν, αέρας Πεκλιβάνης. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, πράμα να μάν, μόλις τον ανασάνει. Μια παραγγελιά θέλω. Ναι. Να λέει κάποιος Χριστός Ανέστη και να φωνάζει ο Άδωνης πάλι για αύριο. Χριστός Ανέστη, Jesus Raison. Πάλι. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, να σκάβει θολοκουλτουριάριδες. Θα έχει τη Μάρη στα μαλλιά, βραμάν αμάν, κράνα για σκουλαρίκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μάν, ρητορικά καλύκια. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Για, λέγε. Το κουμούνο, στοπ. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, μία ερώτηση. Ναι, ναι. Στο πρόγραμμα της κυρίας Μακρύ διαφήμισαν ένα φάρμακο για τη φαγούρα από τα κουνούπια και από αυτά. Ναι, όχι, δεν είναι από τα κουνούπια, δεν ακούσατε καλά. Mm. Είναι από τη φαγούρα από τα κουμούνια, που είχαμε μια φαγούρα που δεν πήγανε καλά. Mm-hmm. Από τα κουμούνια. Κουμούνια. Ναι. Βγαίνει και σε ταμπλέτες, είναι φάρμακο, είναι σε ταμπλέτες. Ναι. Και σε φιδάκι. Είναι καλό για... Σε φιδάκι, φιδάκι δεν ξέρω αν το πιάσατε. Ωραία. Φιδάκι, αυγό φιδιού. Είναι. Το αυγό του φιδιού λέω, το ανάβεις. Αυγό του φιδιού. Σα σπιράλι, ναι, ναι. Κάνει και για κάμπινγκ. Γενικώς είναι από τη φαγούρα για... από τα κουμούνια. Τη φαγούρα από τα κουμούνια. Δεν είναι για όλο τον κόσμο. Δεν είναι για όλο τον κόσμο. Πώς το λένε. Ε. Πώς το λένε. Κουμουνοστόπ. Όχι, καλέ, δεν είπε έτσι. Δεν είπε κουμουνοστόπ. Όχι, μια άλλη λέξη. Είστε σίγουροι? Ναι, ναι, πολύ σίγουροι. Μήπως είπε, δεν πιστεύω να ακούσατε κανένα, right. Reich ήτανε, Reich. Reich. Κατά των κουμουνιών. Oh. Τρίτο. Μάλιστα. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω, συγγνώμη. Πώς δεν το καταλαβαίνετε? Σας λέω, είναι για αυτή τη δουλειά. Κάνει και για κάμπινγκ. Στις διακοπές θα χρειαστεί αυτό. Ναι. Έχουν δηλητήριο πολλά από αυτά. Είναι για τα έντομα. Είναι για το βάζεις στην πρίζα. Ναι, το λες και έντομα, ναι. Το βάζεις στην πρίζα. Ναι. Και εκτοξεύεις φαλιάρες σε κουμούνια. Α. Ναι. Και

Λοιπόν, το κομμάτι εκεί που είναι ο Παπανδρέου που λέει γελάτε, γελάτε, ξέρω εγώ. Ναι, γελάτε, γελάτε. Εσείς γελάσατε. Εσείς γελάσατε. Εσείς γελάσατε. Και μετά λέει ο παππούς μου ήταν, πώς το λένε, στην εξορία και ο μπαμπάς μου στην εξορία. Θα και πάρει στο κρανίο στη Βουλή. Έχετε πολύ καιρό να το βάλετε. Εντάξει, μην το βάλω σκέτο, θα το βάλω μαζί που λέει ο πατέρας, εξορία. Θα βάλω και λίγο μίκι. Μπράβο, έτσι, ωραίος, ωραίος. Αν θέλετε να μου αξιολογήσετε την γλωσσική μου ικανότητα, κάντε την. Αλλά δεν ακούτε όμως την ουσία. Δεν ακούστε. Είμαι όμως Έλληνας Διασποράς. Ναι, είμαι. Και είμαι περήφανος ότι και Έλληνας Διασποράς είμαι. Ναι, ναι, κύριε. Επιτέλους. Επιτέλους αυτό το αστείο. Ναι, γελάτε. Γελάτε. Και είμαι Έλληνας Διασποράς. Όχι επειδή το επέλεξα. Επειδή δύο φορές. Ο πατέρας μου βρέθηκε στην εξορία. Ο πατέρας εξορία και το σπίτι ορφανού. Και ο παππούς μου έξι φορές βρέθηκε στη φυλακή και εξορία. Για να κοιτάει από ψηλά βραμάν αμάν του κόσμου τυραστώνει. Να ξεχαστεί σαν τον βουνό βραμάν αμάν το περσινό το χιόνι. Έλα. Έλα. Διπλή παραγγελία για την Παρασκευή. Λέγε. Λοιπόν, θέλω το Ερικά, το εμβατήριο. Το Έρικα πού κολλάει? Γιατί να ακουστεί στην Ελλάδα το Έρικα? Θες να πεις κάτι? Δεν έχουμε κατοχή. Θες να πεις για τα εγχώρια τσιράκια της Μέρκελ κάτι? Κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Κάπως έτσι. Και τη φάσα με το παλικάρι, με το μηχανάκι. Πού κολλάει? Δεν κολλάνε μεταξύ τους. Με την Τίζα? Με την Τίζα, ναι. Έλα, Μάστορα. Έλα, φίλο. Έλα. Έτοιμο το μηχανάκι. Ποιο μηχανάκι έχεις? Το Honda, το Innova. Το Innova, ναι, το παπί. Τι χρώμα είναι? Το μπλε, δε στο φέρε ο Άγγελος το πρωί. Ναι, μωρέ. Απλά έχω και ένα άλλο ασημένιο, δεν ήξερα ποιο είναι. Α. Είχε πρόβλημα η Ντίζα. Ποια Ντίζα, μωρέ? Η Ντίζα. Η αλυσίδα βγήκε. Ναι, αλλά ανακάλυψα και ένα πρόβλημα στην Ντίζα. Σε ποια Ντίζα? Τη γνωστή. Ρε Μάστορα, πλάκα μου κάνεις. Τι πλάκα να σου κάνω, φίλε, προκύψανε κάποια προβληματάκια ακόμα. Ανέβηκε λίγο η τιμή. Τι πράγμα? Η τιμή, λέω, ανέβηκε η τιμή. Ρε, εσύ πλάκα μου κάνεις. Τι πλάκα να σου κάνω. Ο Άγγελος ότι είσαι πλακατζής, αλλά μη μου. Είμαι πλακατζής, αλλά είχαμε προβληματάκι. Δεν αστεί. Αυτά θα πληρώσεις τώρα, μη μου λες τέτοια. Να έρθει να πάει στο μηχανάκι, είναι 3 εκατοστάρικα. Τι είπες? Είχε πρόβλημα, σου λέω, η Ντίζα. Έπρεπε να κάνω δουλειά κάτω, χαμηλά. Ρε μαλάκα, 5 εκατοστάρικα κάνει το μηχανάκι, 3 εκατοστάρικα κάνει η Ντίζα. Μαλάκα, εμένα μίλα καλύτερα, σε ξεμαλιάσω τσόκαρο. Να σου πω, θα γαμίσω και σένα και τον Άγγελο μαζί. Έτσι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μαλάκα με λες. Θα σας γαμίσω και τους δύο. Άμα είναι να μας γαμίσεις, πάει 6 εκατοστάρικα, είμαι ακριβώς.